जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओंकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रोक्त पुरातन भक्तोसि यज्ञ याग आदि अनुष्ठान वगैरह कर्मों करके देव का यजन करके हमारे सांसारिक जो भोग सामग्री चाहिए उसके लिए ये शॉर्टकट लेकर हम जाते हैं, क्योंकि परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए कुछ रास्ता लंबा है। अभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने दो रास्ते दिखाए हैं, पहला है कर्म मार्ग जिसमें लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटी, जिसको हम रजोगुण प्रधान कार्य कहते हैं, एफर्ट्स, आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जीवन जीने की, बड़े हो गए, कॉलेज में गए, शिक्षण लिया, ये हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो हम कर रहे हैं ज्यादा बच्चे से इसको बोलते हैं। और दूसरा रास्ता जो अंतिम है, जो वेदों ने हमें बताया है, वह वेदांत में कहा गया, जैसे अगले सेशन में हमने देखा था, उपनिषद में जो बताया है, परब्रह्म की प्राप्ति यानी कि ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं किसी का गला पकड़ के नहीं बोल रहा हूँ कि यही मार्ग पे जाओ, तो आपको जहाँ जाने वहाँ जाओ, मैंने तो दोनों मार्ग बता दिए, आई हैव डन माय जॉब। क्या अभी ये दोनों में फर्क क्या है? दोनों मार्ग तो परमात्मा के बताए हुए हैं। कर्म मार्ग का जो फल है वो अनित्य है, क्योंकि हमें सांसारिक उपभोगों की चीज देता है। ये बात को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ ली है कि संसार में जो भी कुछ मिलता है वो परमानेंट नहीं है। सो कर्म मार्ग से हमें प्रयत्न करने से जो भी कुछ मिलता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ऑल द रिजल्ट्स आर फाइनाइट, और उसमें क्षतियां भी होती है क्योंकि पूर्ण है ही नहीं। संसार की कोई भी वस्तु आप ले लो, वो पूर्ण है ही नहीं। तो और फाइनली दुखदायक है, दुख मिश्रित। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू पेन। हमें कोई भी सांसारिक प्रवृत्ति, शुरुआत में जैसे हमने चर्चा करी है कि आते आते हमको लगता है कि सुख है, लेकिन इवेंचुअली वो दुख में ही परिणमित होता है। क्या टिपिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि भाई लड़का लड़की जब जवान होते हैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इले इले होता है, और फिर सोचते हैं कि हम एक दूसरे के सिवा जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, मेरे से सिवा तुम अधूरे हो, शादी कर ले तो बस हम लोगों की शादी हो जाएगी, बस स्वर्ग नीचे ही उतर के आ जाएगा। फिर बाद में शुरुआत होती है, पति बोलता है, पत्नी सुनती है, फिर बाद में पत्नी बोलती है, पति सुनता है, फिर बाद में दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, और फिर एक स्टेज ऐसा आता है, ये नमूने के साथ मैंने शादी करी, आए राम। सब दिन गठबड़ कही थे ना क्या, साइड साइड वर्से डो यू पेलू करती वलो पद करती हो, ए मारे कितला हमा गावता था पण मारा बापा न हमजा ते न हमजा, बधा कहता था के काकड़ा ने डोके कंकोत्री बांधो मा, गधेड़ा ने डोके हीरो बांधो मा, पण मारा बापा न समझा ते न समझा। होता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत में जो अतिशय सुखमयी स्वर्ग हमें जहाँ दिखता है, अल्टीमेटली वह संसार दुखालय, इवेंचुअली इट लीड्स टू सॉल्व। कहीं भी लवनी ने जब जॉब चेंज करी तो उसको लगा कि पुरानी जॉब से ये अच्छी है, दिस बॉसेस विल बी वेरी गुड, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि उनका कलर क्या है। एवरीवेयर जो भी जीवन की कोई भी प्रक्रिया है, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, उसमें शुरुआत में सुख दिखता है, अंत में दुखालय। एक कर्म मार्ग है, प्रयत्न करने से आपको कुछ मिलता जरूर है, लेकिन जो मिलता है वो अधूरा है, आपको हमेशा पूर्ण तृप्ति कभी नहीं दे सकता, या अतृप्तिकरत्व है, और यू आर मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन दैट। थोड़ा सा भी सुख प्राप्त करने के लिए आपको उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा दोस्त है, या तो कोई अच्छी बहन पढ़ी चल पाए, तो उसके साथ मजे करने के लिए उसका होना जरूरी है, दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड। लेकिन आत्मानंद जो है, आप आत्मा के अनुसंधान में रहो, परमात्मा के अनुसंधान में रहो, किसी की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। क्या नहीं तो मुझे व्हाट्सअप देखना है तो मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। परिस्थिति भी कैसी हो, बाहर ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हम अपनी मस्ती में क्योंकि अनुसंधान परमात्मा से, यानी पूर्णानंद यदि कहीं से आपको चाहिए तो परमात्मा से मिलेगा, संसार की किसी वस्तु से आपको पूर्णानंद नहीं मिलेगा, सभी चीजें अधूरी हैं। ये बात जितनी जल्दी हम समझ जाए, संसार से हमारी एक्सपेक्टेशन कम होने लगेगी, और एक्सपेक्टेशन ही सभी दुखों की जड़ है। मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग क्लास में बराबर टाइम पर आ जाएंगे, और आप क्लास में टाइम पर नहीं आए, आपको फर्क नहीं पड़ता, दुखी होने की परिस्थिति मेरी होगी, बराबर। यानी दिस इज व्हाट इट इज। सो कृष्ण कहते हैं कि कर्मकांड जो है वो आपको फाइनाइट लिमिटेड रिजल्ट्स देते हैं, और ज्ञान कांड जो है वो इनफाइनाइट देता है, इन्फिनिटी की ओर हमें ले जाता है। और इन्फिनिटी, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको मालूम है, इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, उसमें आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, इन्फिनिटी रहती है, वो पूर्ण है। ओ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही है, वो अपूर्ण हो ही नहीं सकता। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो भी पूर्ण ही रहते, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऑल्सो इन्फिनिटी। That's a beauty of it. तो ये ज्ञान मार्ग से मिलता है, इसलिए इन्फिनिटी कैन नॉट बी एन एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी एफर्ट्स। कोई भी प्रयत्न करने से आप इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं पाओगे। मान लीजिए कि आपने खुद की मारी 100,000 तक पहुंचे, और खुद की मारी 1,000,000 तक पहुंचे, और खुद की मारी इन्फिनिटी तक पहुंचे, क्योंकि जहां पहुंचते हैं उसके ऊपर कुछ है, जहां पहुंचते हैं उसके ऊपर कुछ है, जहां पहुंचते हैं उसके ऊपर कुछ है। तो प्रयत्न करके कर्म मार्ग से आप इन्फिनिटी को, यानी कि परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ज्ञान मार्ग से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है, पूर्णत्व। क्या सो ज्ञान मार्ग जो है वह हमें नित्य फल देता है, कर्म मार्ग अनित्य फल देता है। और कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं तो ठोक बजा कर ढोल बजा कर आप सबको बता रहा हूँ कि भाई कर्म मार्ग से आप जाओ। भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में, कर्मण्येवाधिकार हस्ते महाफलेषु कदाचन, और वहाँ वो भी कहा कि बिना कर्म के आप रह नहीं सकते, तीसरे अध्याय में भगवान ने वो भी बताया है, कर्म तो करना पड़ता है। लेकिन ये कर्म मार्ग की लिमिटेशन हम समझ जाए तो परमात्मा की ओर हमारे रुख आसानी से मुड़ेगी। We will start looking in the direction. ये अधूरापन हमें नहीं चाहिए, हमें पूर्णत्व ही चाहिए, परम आनंद चाहिए। क्या लोग ये जानते हैं और जानते हुए भी इसको इग्नोर करते हैं? क्या दे आफ्टर लॉन्ग थिंकिंग अगेन दे वोट फॉर द रॉन्ग पार्टी? सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। वो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ना, एक ब्राह्मण रोज सुबह अपने घर के बाहर बैठ के हुए दातुन चबाता है, और वहाँ से रोज एक भैंस निकलती है, और भैंस के बड़े बड़े सींग, इतने बड़े बड़े सींग। तो ब्राह्मण रोज वहाँ बैठे बैठे इस भैंस के सींग में मैं सर डालूँ तो मत्था डालूँ तो क्या होगा? रोज भैंस सुबह उसी के टाइम पर निकलती है, और उसके मन में यही विचार आता है कि भैंस के सींग में मत्था डाल दिया तो सर डाल दिया तो क्या होगा? एक महीना उसने बराबर सोचा, और फिर 31वें दिन को 31 दिसंबर को बत्था डाल दिया सिंह में। अभी उसने सिंह में बत्था तो डाला, भैंस भड़की तो उछलने लगी, दौड़ने लगी, तो उसने सिंह को तो पकड़ के रखा, लेकिन ए बचाओ बचाओ बचाओ, लोग इकट्ठे हुए, भैंस को पकड़ी, फिर ऐसा तो निकला नहीं, भैंस के सिंह आरी से काटे और फिर उसको निकाला बाहर। और किसी ने उससे पूछा कि भैया भैंस के सिंह में सर डालने के पहले कुछ सोचना तो चाहिए? बोला हाँ, एक महीने से सोच के फिर सर डाला मैंने। हमारा वही है, संसारम दुखालयम, संसारम दुखालयम, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन लक्कड़ के लड्डू खा के भी पछताओगे, नहीं खा के भी पछताओगे। इसलिए हम एक महीना नहीं 25 साल सोच के फिर बात सोचते, ठीक है खा के भी पछताना है, नहीं खा के भी पछताना है, खा ही लेते हैं ना। और फिर शुरू हो जाती है गदा बची से। तो भगवान बोलते हैं मैं तो तुमको बता रहा हूँ जो है वो, और ऑल द कंसीक्वेंसेस आर नोन टू यू, बट पीपल आफ्टर थिंकिंग विथ ड्यू वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग, संसार दुखालय होने के बावजूद भी हम जाते हैं उसमें, आ गए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूँ, इट इज नॉट रॉन्ग टू बी ए गृहस्थी, क्योंकि भगवदगीता गृहस्थी गीता है, हमारे लिए ही है। संसार के साथ जो ममत्व हमने जोड़ के रखा है, मोह जो जोड़ के रखा है, अपने आप को झगड़ के रखा है सर, वो बॉन्ड को लूज करना बस, तो संसार में जीने का भी मजा है। सो हम कर्मफल की इच्छा रखते हैं और फिर जो मिलता है वो मालूम है। ज्ञान मार्ग में जाना है तो रास्ता लंबा है, कठिन है, जन्म जन्मांतर उसमें साधना करनी पड़ती है, तब जाके ये बात होती है। कठोपनिषद ने बहुत अच्छी बात करी है कि मनुष्यों के पास दो ऑप्शन है, श्रेय भी है और प्रेय भी है। श्रेय यानी जो आपका भला हो वो श्रेय है, प्रेय यानी कि जो आपको चाहिए। बच्चे को सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, बुखार आ रहा है, उसको आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है क्या, तो उसके लिए वो जो कैंडी है या तो आइसक्रीम जो है उसके लिए प्रेय है, लेकिन उसको नहीं देना वो उसके लिए श्रेय है। उसके लिए श्रेय तभी क्या है, कड़वी दवा पिलाना उसका श्रेय है, आइसक्रीम जो प्रेय है वो उसको नहीं देना चाहिए। बस इस तरह हम भी बच्चे हैं, हमारे लिए श्रेय जो है वो मोक्ष का मार्ग है, प्रेय जो है वो संसार का मार्ग है, लेकिन हम ज़्यादातर प्रेय को पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चा उधम मचाता है, बहुत जोर जोर से ये करता है, तो बोला ठीक है दो चम्मच दे दो नहीं यार शांत हो जाओ। बस परमात्मा भी बोलते हैं ठीक है अभी खुद की लगा रहे, संसार चाहिए संसार चाहिए, चलो डालो संसार में, करने दो मजा उसको क्या। तो जो धीर पुरुष है वो श्रेय को चुनते हैं और जो अज्ञानी है वो प्रेय को चुनते हैं। धीरे धीरे संसार में ठोका खाई खाई नहीं, फिर धीरे धीरे अक्कल आती है, फिर वी रीच दैट स्टेज, हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, आप सब अच्छे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि, कि ये कर्मयोग से सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा लोग तत्पर रहते हैं, क्योंकि शीघ्र फल मिलता है उसका। संतोषी मन बार शुक्रवार करे संतोषी मन खुश, मन वांछित फल दे दी क्या, करुणाम सिद्धि कांक्षते, दे सीक फाइनाइट रिजल्ट्स। वेदों में जैसे आपको बार बार बताया है कि बहुत सारी विधि विधियां बताई गई हैं, अभी जो ज्ञान मार्ग है वो ज्ञान की प्राप्ति जो है ना वो तो ऐसा फ्लैश में मिलती है। भगवान बुद्ध की बहुत प्रसिद्ध बात है कि बुद्ध को जब ही वैशाखी पूर्णिमा को ज्ञान हुआ, पूर्ण ज्ञान हुआ, बोधिसत्व प्राप्त हुआ, उसके अगले दिन 14 तक बुद्ध की हालत बहुत खराब थी। लंबे अरसे से तप करने की वजह से शरीर क्रुश हो गया था, ऐसे चार पैर पर चलते थे, सीधे खड़े होकर चल भी नहीं सकते थे, इतने वीक हो गए थे, इतने क्रुश हो गए थे। एंड ही स्टार्टेड इवन थिंकिंग कि क्या मैंने सही किया है, क्या कुछ गलत मार्ग पे तो मैं नहीं आ गया, वहाँ तक ही बिकेम डिस्पॉन्डेंट। लेकिन उसमें वापस चिंतन करते करते दूसरे दिन एकदम फ्लैश हुआ एंड बुद्ध बन गए। तो ज्ञान जो है बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परोर पाक बाय पछितो अंधारा थाशे, बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परोर पाक बाय, मन रूपी मोती को ज्ञान के धागे से पिरोना है कब, जब फ्लैश होता है बिजली ने चमकारे। बिजली को चमकारा कैसे होता है, जस्ट फ्लैश हो गया गया। सो ज्ञान इस तरीके से प्राप्त होता है, लेकिन एक ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, शादी करने जैसी है। बेटा या बेटी सयानी हो गई तो आप उसके लिए ये देखते हैं, लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, ये मिला नहीं मिला, जन्म पत्री मिला, ये सब सब प्रिपरेशन की, दोनों ने तैयारी की, क्या डाउरी में देंगे, वो देंगे, कार देंगे, स्कूटर देंगे, फ्लैट देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। फिर ऑल प्रिपरेशन, कैटरर हॉल वाला, डेकोरेटर वाला, डिगना सब कुछ करते हैं, और जब शादी होती है तभी कन्या पदरा और सावधान से लेकर सप्तपदी खत्म होने तक मैक्सिमम 30 मिनट्स, जो पूरी विधि है वो, लेकिन उसकी तैयारी कितनी लंबी चलती है, बस ये ज्ञान मार्ग ऐसा ही है, तैयारी बहुत लंबी चलती है, और परमात्मा के साथ सप्तपदी वो हो जाती है, यूं हो जाती है। लेकिन जीवन में अपेक्षाएं यदि हम कम करते जाएं, संसार के सभी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर जो हमारा लगाव है, उस लगाव को हम कम करते जाएं, जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को वीक करते जाएं, तो धीरे धीरे धीरे धीरे परम की ओर हमारी दृष्टि बढ़ेगी। आप लोग यहाँ जो आते हैं वह शायद हमारे सभी के पूर्व जन्म के कुछ पुण्य का उदय हुआ है, इसकी वजह से इस मार्ग की ओर जाने की हमारी वृत्ति हुई है, बाकी तो बाहर कितने सारे लोग हैं, राइट। एक आपको एक अचरज की एक बात बताऊं, संडे सुबह 8 से 9 दहिसर की रोटरी क्लब में भगवद गीता के प्रवचन होते हैं, अभी वहाँ छठा दिया चल रहा है, 7 साल से वो चल रहा है, वो प्रोजेक्ट है रोटरी क्लब का, लेकिन एक भी रोटेरियन नहीं आता है उसमें, बाकी के भाग के लोग आते हैं, जिनके लिए वो उपक्रम किया गया था उनमें से किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू अराइव एट इज कि भाई इसके लिए भी कुछ प्रारब्ध चाहिए, अगले जन्म के कुछ पुण्य का उदय हुआ होगा तो ही आप इसमें आ पाएंगे, नहीं तो ये जनता नहीं है क्या। अच्छा, अभी इसके एक दूसरी बात भगवान जो यहाँ बता रहे हैं, कांक्षते करुणाम सिद्धि अजंत यह देवता, ये देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, लेट अस लुक एट इट फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव। पहली बात तो हमने देख ली कि इंस्टेंट रिजल्ट हमें चाहिए, और ये संसार में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए, ये चाहिए। परम तत्व शक्ति, परम शक्ति, उनके संपर्क में आना बहुत कठिन है, परमात्मा से रूबरू होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य है, परमात्मा का स्वरूप समझ लीजिए, यदि आपको सूर्य से रूबरू होना है वहाँ जा पाओगे? दोपहर को 12 बजे धूप में आप सूर्य की ओर एक नज़र टकटकी लगा कर देख भी नहीं सकते क्या, इतना दहाक है। तो परमात्मा ने तो ये सूर्य बनाया, वैसे करोड़ों सूर्य जिनका यू नो चना ममरा की तरह है उनके लिए, तो ऐसा करे तो 50 सूर्य को फेंक दे, ऐसी उनकी अगणित शक्ति है। अभी ऐसी परम शक्ति से रूबरू होना वो तभी मुमकिन है कि जब आप उनके जैसे ही प्योर बनो, यानी योर लेवल ऑफ प्योरिटी हैज टू बी सेम एज दैट ऑफ परमात्मा, यानी जरा सा भी दाग रहेगा तो जल जाओगे, तो बहुत कठिन है। लेकिन ये आपको अपने आप को यदि मिटाने का साहस यदि आपने, जैसे मेरा ने किया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये जगत मेरा कुछ है नहीं, फिर हाथ में जहर का कटोरा आए तो भी शांति से आंख बंद करके पी लेने की तैयारी चाहिए, तो परम तत्व मिलेगा। हम तो बोलते कि क्लास के टाइमिंग भी जरा ठीक कर दो ना, थोड़ा घर में ये प्रॉब्लम है, तो फिर परमात्मा कहाँ से मिलेगा। रामकृष्ण के बाद मैंने आपको बताई थी विवेकानंद की, विवेकानंद सभी से पूछते रहते थे कि क्या आपने परमात्मा को देखा है, क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने ईश्वर को देखा है। कई लोगों से विवेकानंद मिले, वो पूरी स्टोरी मैंने जाना चाहता। फाइनली रामकृष्ण से विवेकानंद ने पूछा, आपने परमात्मा को देखा है? रामकृष्ण ने बोला, हाँ मैंने देखा है, तुमको देखना है क्या? तो अभी विचलित होने की बारी विवेकानंद की थी। उससे पहले जिनसे भी प्रश्न पूछा था वो गड़बड़ा गए, हाँ बेटा ऐसा है परमात्मा ने बोला, नहीं परमात्मा को आपने देखा है क्या? स्पष्ट जवाब रामकृष्ण ने दिया, देखना है। राम बोला, हाँ देखना है। चल गंगा तट पर लेकर गए, गंगा में उतारा, मुंडी पकड़ी, डाली अंदर पानी में। पानी के अंदर आप कितना टाइम, 30 सेकंड, 1 मिनट तक आप सर को अंदर सांस को रोक सकते हो, ज्यादा तो नहीं रोक सकते। तिलमिलाने लगे और सशक्त भी थे, जोर करते हैं, जितने जोर से बाहर आने की कोशिश करे उतने जोर से रामकृष्ण उसकी मुंडी दबा के रखते हैं अंदर। फिर अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आई कि बिकम टोटली ब्रेथलेस, जीवन मरण का सवाल था। 1 सेकंड यदि देरी हो जाए तो मृत्यु सामने निश्चित है। शरीर में जितना जितनी ताकत निकटक रहे हा करके बाहर निकले। रामकृष्ण ने बोला, ऐसी तन्मयता जब भी परमात्मा को प्राप्त करने की तुम्हारे में आएगी, उस समय परमात्मा तुमको सामने से आके मिले। बस यदि जीवन मरण का भी सवाल हो, सामने जहर का कटोरा मेरी पी लेने की तैयारी है क्या? दाई विल बी डन, तुम्हारी इच्छा मुझे मंजूर है, तुम जो भी करो मुझे मंजूर है। यह तीव्रता जब भी आएगी तब जाकर परमात्मा मिलते हैं। ये तो सबको उपलब्ध नहीं है, हमें तो घर में जगह खाना भी पकाना है, शाम के मेनू के बारे में सोचना है। अभी यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हो कि हमें शाक गर्म करवानू है कि नव बनावानू है, सांजे ढाकन के फ्रिज में से काटी चाली जैसे कि नहीं चली जाए, क्या मुन्नी को बटाटा की सब्जी चाहिए, उसको ये भिंडी की सब्जी चाहिए, ये सब भगवत गीता क्लास में बैठे बैठे मन में विचार तो आते ही है ना। अभी ये सब होगा परमात्मा कहाँ से मिलेंगे, वो तन्मयता कहाँ से आएगी? तो इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि यजंत ही देवता। बोला पहले छोटे छोटे से अपना काम पटा लो, सूर्य की ओर दृष्टि मत करो जल जाओगे, इसलिए घर में दिया जलाओ, दिए की रोशनी से पहले अपना काम करना सीखो, उनके साथ तन्मयता बढ़ाओ। यानी हमारे ऋषियों ने क्या किया, आपको घर में एक इष्ट देव का स्वरूप दे दिया। आपको आपके कोई भी इष्ट देव है, गणपति है, सरस्वती है, माता जी हैं, बाबा हैं, शिव जी हैं, कृष्ण है, जो भी स्वरूप आपके इष्टदेव है उनको सामने रखो, उनकी पूजा करना सीखो, उनमें तन्मय होना सीखो। पहले उनके स्वरूप की पूजा करो, फिर बाद में उनके गुणों की पूजा करो, और जैसे जैसे उनके गुणों की पूजा करते जाओगे वैसे वैसे गुण आप में आते जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि जिसके संसर्ग में आप हमेशा रहते हैं उसका कुछ ना कुछ तो आप काला आ रहा है, धोड़ो बंद हो वान ना हो परेशान तो आवे, तो ईश्वर के संसर्ग में आप रहेंगे, काले के साथ काले कुत्ते के साथ सफेद कुत्ते को बांधो तो काले कुत्ते का कलर सफेद को नहीं आएगा, लेकिन काले कुत्ते के जो आचार आसार जो लक्षण है वो सफेद में जरूर आएंगे। लालू प्रसाद यादव जब हमारे रेलवे मिनिस्टर थे और काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी उनको, तो लोगों ने उनसे बोला कि लालू जी अभी तो आप इंटरनेशनल फिगर हो गए हैं, वो जाते थे बाहर, तो बोला आप ऐसी हिंदी बोलते हो तो आप कुछ अंग्रेज़ी सीखो। तो अंग्रेज़ी सिखाने के लिए किसको लाए, तो किसी ने बिल गेट्स को बुला लिया, तो बिल गेट्स को यहाँ भारत बुलाया लालू प्रसाद को अंग्रेजी सिखाने के लिए, और बिल गेट्स लालू प्रसाद के साथ 6 महीना दोनों रहे, और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और सब प्रेस वाले आके बैठे, क्या हुआ क्या हुआ, लालू जी अंग्रेजी सीखे क्या? तो बिल गेट्स ने उठकर बोला, ये ललवा अंग्रेजी ना ही सीखत। तो बिल गेट्स भोजपुरी सीख गया, लालू प्रसाद अंग्रेजी, यानी संग दोष। तो परमात्मा से हम संग करें, परमात्मा के गुणों के साथ हम संग करें, गणपति जी की पूजा करें तो गणपति के जो भी गुण हैं उनके बारे में हम सोचें, तो धीरे धीरे वो गुण हमारे में आते जाते हैं। यानी देह से देव तक की यात्रा है, ये हमें देव बना देगी और फिर आगे की यात्रा धीरे धीरे। यानी ये प्रक्रिया जो है पूरी मोक्ष प्राप्ति की, जो परमात्मा से जो मिलने की जो प्रक्रिया है वो एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर की है। लेकिन जिस जन्म में ये सब परिपक्व हो जाता है तब फ्लैश हो जाता है। वो जो प्राप्ति की जो क्षण है वो तो फटक करके हो जाती है, लेकिन वहाँ तक मैराथन में जो ओलंपिक में जो दौड़ते हैं रनर्स या तो स्विमर्स, अभी जो पहला आता है और दूसरा आता है उसमें फर्क कितना है, आधी सेकंड का, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। दूसरे ने एक कदम पीछे रखा और पहले ने एक कदम आगे रख दिया तो आगे पहुंच गया, बराबर है। लेकिन वो एक कदम आगे रखने के लिए उसने प्रैक्टिस कितनी करी है, बस यही बात है। हमें भी ये जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस करते रहनी है। और एक बात भगवान बहुत अच्छी है, मैं धाड़स बंधा के देवों के भीतर कि आपने अध्यात्म के मार्ग में जो भी आप करो व्यर्थ नहीं जाता, इट ओनली एड्स, देयर इज नो सब्ट्रैक्शन। यानी अध्यात्म की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, फॉरवर्ड गियर है। अभी कितनी तेजी से आप भगा सकते हो दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू। पेट्रोल सबको वही मिलता है, बट आपकी क्षमता क्या है, व्हाट इज योर स्किल, बेस्ड ऑन दैट योर कार विल रन इन विच एवर गियर यू लाइक, दैट इज योर चॉइस। फॉर्चुनेटली इसमें रिवर्स गियर नहीं है। सो कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि यजंत ह देवता, यानी कि इन देवताओं जो हैं उनको छोटे छोटे दिए के जैसा है, उनको पहले आप संसर्ग में रहना सीखो एंड देन धीरे धीरे आप आगे जाओगे। सी थोड़ी आड़ बात भी आपको कर दूँ, यानी हाउ दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस, कि मृत्यु जब भी होती है, हम जब भी शरीर छोड़ते हैं, तो 95% पीपल उनके लिए गर्भ दूसरा तैयार ही होता है। आपके जो प्रारब्ध जो बने हुए हैं, जो संचित प्रारब्ध, वो हिसाब से देर इज ए रेडी इन दिस थिंग। और जैसे ही इसने शरीर छोड़ा तो सामने उसका दूसरे गर्भ में प्रत्यारोपण हो जाता है 95% केसेस में। 5% केसेस ऐसे कुछ होते हैं, या तो बहुत बुरा है या तो बहुत अच्छा है, तो दोनों केस में दाऊद इब्राहिम मर गया या तो ओसामा बिन लादेन मर गया, तो वो जल्दी वहाँ नहीं जाएगा, उसको फौरन जन्म नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए गर्भ तैयार नहीं है दूसरा उसको सुटेबल। और वैसे कोई संत व्यक्ति के देहावसान हो गया तो उनके लिए भी फौरन इमीडिएटली दूसरा बर्थ नहीं मिलता है। ऐसे लोग जो है वो प्रेत योनि में रहते हैं, और इनमें से जो बुरे हैं वो सी ये सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। सूक्ष्म शरीर के पास मात्र कर्मेंद्रियां नहीं, बाकी सारी इंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां यानी हाथ पैर वगैरह जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जो कर्मेंद्रिया जो सॉरी ये तो ज्ञानेंद्रिया है। कर्मेंद्रिया दो पैर दो हाथ एक जिह्वा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, ये उनके पास नहीं होती। बाकी सारी ज्ञानेंद्रिया वगैरह सभी कुछ होता है। तो अभी उनको जब भी मन में कोई इच्छा होती है तो क्या करते हैं, वो हमें मदद करके या तो हमारा नुकसान करके अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। लेकिन बोला ना जिन नड़े नोला नो लो प्रेत नड़े नोला ने बाप भूत नड़े ने तैयार थे, लेकिन वो जो मन से वीक है वैसे लोगों को ही क्षति पहुंचा सकते हैं, वो मन से अंदर से जो स्ट्रांग है उनके पास वो आ भी नहीं सकते। लेकिन जो अच्छी आत्माएं हैं वह आपका भला करने के लिए तत्पर है, संसार में सुख देने के लिए, क्योंकि वो उनका नेचर है, उनको कुछ करना है, लेकिन उनके पास कर्मेंद्रियां नहीं है, तो जैसे हम कर सकते हैं वैसा वो नहीं कर सकते। तो आपके द्वारा यानी जब भी आप ऐसा यजन करते हैं कांक्षते कर्मणाम सिद्धि, तो यजन्ते देवता, तो देवताओं का जब यजन करते हैं तो आपके जो रिस्पेक्टिव इष्ट देव या तो जो भी है वो उनके ये सारे पार्षद हैं, उनको बोलते हैं जा भाई जरा इनका जरा काम करके दे। हमारे ऑफिस में समझो कोई आया, आपका मित्र आया और उसको कुछ चाहिए, तो आपने आपका कोई किसी स्टाफ मेंबर को बोला जा भाई इसका थोड़ा काम है, जा वो ऑफिस में जाकर उसका निपटा के दे दे, तो आपका आप नहीं जाते स्वयं। इसी तरह जो इष्ट देव का आप यजन करते हैं वो इष्ट देव आपको सांसारिक सुख प्रदान करने के लिए ही मोक्ष नहीं दे सकते। सांसारिक उपभोग की वस्तुएं आपको उपलब्ध कराने के लिए ये सब जो अच्छी आत्माएं हैं उनको वो बोलते हैं कि जा भाई इसका जरा क्या है देख ले, एंड दिस इज हाउ यू गेट व्हाट यू वांट। ये सब अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। क्या वो कैसे करती है, उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, दैट इज नॉट नोन टू अस बट इट हैपन्स। तो जब भी आपका कुछ अच्छा हुआ तो समझना कि किसी ने किसी ऐसे अच्छी आत्मा ने आपकी मदद करी है। हम जो कर्म करते हैं, हम जो प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ तो हमारा है ही है, लेकिन उसके साथ ऐसी शक्तियाँ भी काम करती हैं। मैंने एक व्यक्ति से रूबरू बातचीत करी थी, ही इज ए मैकेनिकल इंजीनियर, और उन्होंने मुझसे कहा कि अब अल्टीमेटली एक्चुअली क्या हुआ, मैं यूएस में था, वहाँ मिले थे वो मुझे, और फिर बाद में दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनको बोला जब आप इंडिया में होंगे तो मैं आपके पास आऊँगा। ही वॉज डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांचेट, और उसमें वो मृतात्मा को बुलाते थे और आते भी थे। तो बोला उनमें एक व्यक्ति ऐसा था, वो साईं बाबा का भक्त था, तो खाली आके ओम साई करता था, बस कुछ भी बोलो ओम साई करेगा। लेकिन वो आदमी अच्छा था, जो भी ये था वो, तो उनको कभी किसी और को बुलाना होता तो उसको मैं बोलता था, दिस वॉट ही टोल्ड मी, आई एम जस्ट पुटिंग हिम इनटू इन्वर्टेड कोमा, वो भी कितना सच है कितना नहीं है आई डोंट नो, आई डोंट वॉच फॉर इट। मुझे वो एक्सपेरिमेंट उनके साथ बैठ के करना था, इतफाक से मैं नहीं कर पाया। तो बोला मैं उसको बुलाता था, एक पर्टिकुलर आत्मा आती थी जो मेरा भला करती थी, भला चाहती थी, और मुझे कई बार हेल्प भी किया है, तो मैं उसको बोलता था कि भाई वो उसको तुम बुला के, तो जाके बुला के लाता। फिर एक बार मैंने उसको बोला कि उसको बुला के ला, तो बोला अभी वो नहीं आएगी आत्मा, क्यों, क्योंकि उसका पुनर्जन्म हो गया। दिस इज वॉट ईज टोल्ड मी, आई मीन आई एम जस्ट पुटिंग हिम टू इन्वर्टेड कॉमास। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी जो आत्माएं हैं वो हमारी मदद करने के लिए तत्पर होती हैं। तो कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम, यानी कि ये जो सिद्धि के लिए हम जो भी करते हैं उसके लिए ये शक्तियाँ, ऐसी जो शक्तियाँ हैं वो हमारे काम आती हैं क्या। तो इनसे संबंध करके हम कुछ न कुछ हमारा छोटा मोटा काम करा सकते हैं। और फाइनली हमारे जो इष्टदेव हैं उनकी पूजा करके हमें शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। हम एक्चुअली, मैं तो इस बात में बहुत गहरे से तरीके से मानता हूँ कि भगवान के पास भिखारी बनी नहीं जवाए नहीं, कभी भी परमात्मा के पास भिखारी बनकर जाओ ही मत, मंदिर में लिस्ट लेके जाने का ही नहीं, प्रभु आपका दर्शन करने के लिए आए हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुमने जो दिया है सही है, और जो मेरा जो प्रारब्ध है वो हिसाब से मेरे कर्मों का फल मुझे मिलने वाला है, और उसमें परमात्मा कुछ कर भी नहीं सकते, कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। यदि आप परमात्मा के बहुत अच्छे भक्त हैं तो परमात्मा कुछ सिचुएशन ऐसी आपके लिए निर्माण कर सकते हैं, और करते भी हैं कि वो कई सूढ़ीनों का सोई तीसर है, यानी कि वो जो सर्कमस्टेंसेस आपके जो है उस सर्कमस्टेंसेस में आपको कुछ रियायत मिलती ज़रूर है यदि आपकी भक्ति की उत्कंठता है तो, लेकिन वो आपको भुगतना तो पड़ता है। इसी तरह जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनके साथ भी ये बुरी शक्तियां आके जुड़ जाती हैं। और somebody has quoted कि जो क्रिमिनल्स हैं, खास करके जिन्होंने मर्डर किया है, और जब भी उनका कोर्ट में केस चलता है, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव सेड कि ये मेरा इंटेंशन नहीं था लेकिन मुझसे हो गया, somebody prompted me to do this। तो ये जो नेगेटिव आत्माएं जो हैं वह ऐसी परिस्थिति में इसका लाभ लेकर आपसे कुछ गलत काम करवा देते हैं। तो एक बात हमेशा ख्याल रखना, जब भी दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आए तो फौरन उसके ऊपर ब्रेक लगा देना, क्योंकि ये जो नेगेटिव शक्तियां जो है वो तैयारी बैठी है कि आप जरा सा फिसलो तो आपको गिराने के लिए तैयार है। सो बी वेयर, बी केयरफुल दैट जैसे भी मन में कोई भी छोटा सा भी गलत विचार आ जाए वहीं उसको ब्रेक लगा दो। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था, पूरी प्रक्रिया बताई, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुपजायते, संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् श्रुति विभ्रम, श्रुति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् पुनश्यति। होता है। सो यानी ये सारी शक्तियां हैं, इन शक्तियों में से किसका किसके प्रभाव में हमें आना है, किसके प्रभाव में नहीं आना है, इसके बारे में भी हमें अपने आप को सतर्क रखना है। एंड देयरफॉर द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। हमको ये मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारी बातें बताते हैं व्हाई वी शुड बी पॉजिटिव वगैरह, लेकिन शास्त्र के रास्ते से भी हम जाएंगे तो इस रास्ते से भी हमें वही बात हमारी नज़र में आती है कि जीवन अच्छी तरह से जीना है तो वी शुड बी पॉजिटिव। एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन माइंड इज हार्मफुल टू अस। सो कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मफल की इच्छा रखने वाले जीव मनुष्य लोक में देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें कर्म का फल शीघ्र चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको मिलते हैं। मेरे अदर का बुद्ध थी है। सतो मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।